Dominus vobiscum, et cum spirito tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, Tu enim sacramentum pascale consumans, quibus per unigeniti tui consortium filios adoptionis esse tribuisti, odi Spiritum Sanctum es largitus. Qui principio nascentis ecclesiae et cunctis gentibus scientiam indidit deitatis, et linguarum diversitatem in unius fidei confessiones sociavit, qua propter profusis pascalibus gaudiis, totus in orbe terrarum mundus exultat. Sed et superne virtutes, atque angelice potestates, hymnum gloriae tue concinunt sine fine dicente.